Riz, may paparating. Nahanting ka na itong mga to eh. Balita ko, may mga Bertod yan. Salbahe yan eh, yung mga yan. Pangalan daw niyan, Tanya Markova. Ha? Huh? Tanya Markova? Ano yung mga Russian ba yan? Hindi. Mga bomba yan. Bombay. Ayan na. Excuse me, sir. Ikaw po ba si Glock 9? Ha? Gusto mo pasabungin ko ba mama? Ha? Ako. Baka pwede naman nating daanin sa usapan to. Magaling ako mag-rap. Gusto mo bang marinig? Gusto mo kasama pa yung beat? Ito na ako. Ito na. Ano ba yan? 1, 2. Boom! Ako. Sige, ikaw na.